राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2057 7 नवंबर 2000 साई लगभग 3:30 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर राम। पराकृतम परम ब्रह्मकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवीत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरुदाभात् पीतंबरारुणबिंबलाधरोषाद पूर्वेन्दुसुंदर मुखादरविंद नेत्राद कृष्णात् वरम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविंदाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मातुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो भाई क्या सुना है? एक कोई पूछो है कि कोई मनुष्य दान पुण्य आदि कर्म करता है तो स्वर्ग मिलता है, भगवान के लिए निष्काम कर्म करता है तो मुक्ति मिलती है, और कोई विपरीत कर्म करता है चोरी आदि तो उसको नरक मिलता है। तो फिर जब मनुष्य जन्म देते हैं तो वो नरक वाला प्राणी कभी कोई ऊंचे घर में जन्म लेता है, कोई नीचे घर में जन्म लेता है, ये क्यों होता है? क्योंकि उसके शुभ कर्म तो है ही नहीं, इसीलिए वो नरक में गया। वो कर्म वास्तव में पहले किए हुए कर्मों के अनुसार ही जन्म होता है, उसकी वृत्तियां संग से बढ़ती बिगड़ती है। अच्छे घर में जन्म लेने वाला भी अगर कुसंग करता है तो उसे कुसंग का असर होता है, तो खराब आदमी हो जाता है, और खराब घर में जन्म लेने पर भी संग अच्छा मिलता है तो संग हो जाता है। इस वास्ते स्वभाव बनता है संग से। एक संग है, एक विचार है, एक पढ़ाई है, इससे भी असर पड़ता है आदमी में। संग का असर विशेष पड़ता है, तो संग से बनता बिगड़ता है। खराब घर में खराब होता है ऐसा नियम नहीं है, संग जैसा होता है वैसे असर पड़ता है। इस वास्ते कुसंग के बचो और अच्छे संग में रहो, इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है। संग से बिगड़ता है बनता है। संग सर्वात्मना त्याज्य, संग छोड़ दो बिल्कुल। सत्य तुम न सकते कि सर्वथा संग छोड़ नहीं सकते, तो श्रेष्ठ पुरुषों का संग करो, अच्छे पुरुषों का संग करो। शतांग संगो ही भेषजम, अच्छे पुरुषों का संग है ये दवाई है, उद्धार की दवाई। दवाई जैसे कोई आदमी अपना रोग दूर करना चाहता है तो दवाई काम करती है, ऐसे अच्छे पुरुषों का संग है दवाई है, वो दवाई का काम करता है। तो शतांग संगो ही भेषजम, शतांग संग है वो भेषज है, दवाई है। इस वास्ते संग से बनता बिगड़ता है मनुष्य। और कोई जन्म कहीं लेता है, कोई कर्म देता है। जन्म होता है पूर्व कर्म के अनुसार। इस वास्ते सात आदि बताए थे, विश्व पाप योनि है, पाप योनि वाले पुरुष, अभी से सुदुराचार एक दुराचारी, एक पाप योनि। तो पाप योनि वाले भी सदन कसाई होते संत हो गया। बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े हत्यारे, बड़े बड़े कसाई काम करने वाले संत बन गए। तो संघ से बहुत लाभ होता है, अरे कुसंग है बड़ा भारी पतन होता है। संघ है वो संतों का काम करने वाला है। शतांग संघो ही भेषजम, श्रेष्ठ पुरुषों का संघ दवाई है, दवाई का गुण करता है, इस तरह से उसका गुण होता है। तो संघ अच्छा करो, पुरुष का सिपट हो। डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, जीव का भला हो, दूसरा कल्याण हो, संग अच्छा करो। कुसंग का दान चल लागे दे, बुरी संगत मत जाए, मनुष्य कुसंग का लांछन लागे रे, कुसंग का लांछन लागे रे, तो बुरी संगत मत जाए। कलंक लगता है, जै कपले गाले हरियाई, रावण हो जाए कपिला गाय अच्छी गाय है, हरियाई गाय है, भेरावड़ी हेरावड़ी पकड़े भेरावड़ी गाय है, वो हरियाई है, तो कबिला में बिचारी दंड होता है, कुसुम से नुकसान होता है, बहुत नुकसान, कुसुम के बहुत नुकसान होता है। इतनी बात है राम। शेष बात जस्ती है जड़ चिंतन विभाग, ये शरीर स्थूल सूक्ष्म और कारण, ये शरीर सब जड़ है, जड़ प्रकृति का कार्य है, स्वयं परमात्मा का अंश हो, स्वयं का पता नहीं लगता कि स्वयं मैं क्या हूं, पता नहीं लगता है, मैं हूं, मैं हूं, मैं जड़ है, हूं चेतन है, हूं हूं हूं, तू है, यह है, वह है, और मैं हूं, मैं होने से हूं, वह है, वो है, वो परमात्मा का अंश है, साक्षात चेतन मैं हूं, मैं है, ये प्रकृति है, भूमि रापो नरो वायु खंग मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति में भिन्ना प्रतिष्ठा, आठ प्रकार को भेदने वाली प्रकृति है, जो अहम में अहम मैं हूं, मैं वो मैं है, वो प्रकृति का अंश है, वो पृथ्वी की जो जाती है वो जाती है, आठ प्रकार की भेदने वाली एक एक से सूक्ष्म है, अहं के सिवाय मैं हूं, मैं हूं, ये हूं है, ये हूं है ही है, मैं के कारण से हूं होता है, वो आपका स्वरूप है। सत्ता होना पर तो उसमें जो है परमात्मा, परमात्मा है, वो है कारण से हूं मैं, है परमात्मा जो परिपूर्ण उस अंश हूं मैं, है प्रगति का अंश, ये मैं हूं, ये जड़ चित्र मिला हुआ है, हूं से आप मैं से अलग हो, मैं है प्रगति और हूं है परमात्मा, इस बात की बहुत बड़ी जरूरत है, आपके अपने स्वरूप का ज्ञान होना बहुत बात जरूरत है, हूँ ये परमात्मा का अंश साक्षात है, जो मैं के साथ में लग गया, ये मैं के साथ में लग गया, ये अनर्थ हो गया, मैं हो गया मैं। इस वास्ते मैं को दो तरह बताया है, अभिमान रहित मैं, कोई अभिमान नहीं है, केवल व्यवहार के लिए मैं कहता है तो अभिमान रहित है वो। मैं हूँ मैं के साथ मिलेगा तो कर्तृत्व अभिमान आ गया, इसमें करता पड़ेगा। प्रकृति कर्माणि क्रियमाणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से विमूढ़ आत्मा, आत्मा विमूढ़ हो गया, वह अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हूँ मैं करता हूँ ऐसा मानता है, करने वाली सब प्रकृति है। अहंकार से मोहित अंतर करने वाला मूढ़ अहंकार से मैं करता हूँ ऐसा मानता है, मैं करता नहीं है। प्रकृति से कर्माने क्रियमाने सर्वशः, प्रकृति द्वारा ही कर्म होते हैं, प्रकृति से कर्माणी, प्रकृति द्वारा ही कर्म होते हैं, कर्म मेरे द्वारा नहीं होते। पर अहंकार में वो डाता करता हूँ, कर्ता बन गया, प्रकृति साथी बन गया, इसे जन्म मरण होता है। ये बातें समझने की है, ठीक से समझो, बड़ी लाभदायक बात है। सत्संग करने वाले अगर नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? सत्संग करने वालों पर जिम्मेवारी है, इसको समझना चाहिए। आप सोचते नहीं है, विचारते नहीं है, आप परमात्मा के अंश है साक्षात, आप चेतन है, आप जड़ नहीं है। मैं हूं जो मैं आप नहीं है, मैं है ये प्रकृति है, अपना प्रकृति आप है, परा प्रकृति भगवान की, अपरेयम इतस्तन्यम प्रकृति विधि में पराम जीव भूतम महाभाव, ये जीव भूतम है, उसने संसार धारण कर रखा है, संसार धारण कर रखा है इसने, इसे कारण जन्म वर्ण होते हैं। बढ़िया बात है, बढ़िया एकदम। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हूँ मैं जिम्मे दे, अहंकार से मोहित अंध करने वाला मैं करता हूँ ऐसा मानता है, शुद्ध नहीं है। शुद्ध वहां से रहित सत्ता मात आपका स्वरूप सत्ता मात है परमात्मा, सबसे परिपूर्ण वो है, उस है का अंश है हूं। हूं मैं बेरंग हो जा गया, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं अच्छा हूं, मैं मंदा हूं, मैं विद्वान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं बेसमझ हूँ, मैं भर जाता है। जो मैं है भरनी चाहिए, मैं हूँ केवल, मैं है के साथ में, मैं के साथ में हूँ नहीं है, हूँ है के साथ में है। ये खास बात, खास बात, हूँ है के साथ में, तू है, यह है, वह है, ईंट है, चूना है, पत्थर है, जड़ है, चेतन है, है, है, है, है, है परमात्मा है, इनके साथ ही वो लग जाता है, वो साथ लग जाता तो हूँ शुद्ध नहीं रहता, अशुद्ध हो जाता है। तो है के साथ लगो, हूँ मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा के साथ में अपनापन, पति मानो, पुत्र मानो, भाई मानो, संबंधी मानो, कुटुंबी मानो, भगवान मेरा है, मैं भगवान का हूँ, मेरा भगवान के साथ संबंध है, मैं भगवान का हूँ, अच्छा हूँ तो भगवान का हूँ, बुरा हूँ तो भगवान का हूँ, भला हूँ तो भगवान का हूँ, भगवान के साथ मेरी एकता है, भगवान के साथ में गाढ़ संबंध, और भगवान के साथ रहता ये साथ छूटेगा नहीं, नरकों में जाओगे तो भी भगवान रहेगा, हरदम आपके साथ रहने वाला भगवान है और कोई नहीं, कोई नहीं रहने वाला है, सब थोड़ा मिल गया बिछड़ गया, मिल गया बिछड़ गया, मिल गया बिछड़ गया, सब परमात्मा के सब मिल गया बिछड़ गया है, एक परमात्मा मिले हुए हैं, ऐसे बिछड़ते हैं सदा ही हमारे साथ रहते हैं, अच्छा कर्म करो बुरा कर्म जाओ, नरकों में जाओ स्वर्ग में जाओ, वैकुंठ में जाओ ब्रह्मलोक में जाओ, भगवान साथ में, वो भगवान हमारा है, मैं भगवान का हूँ और मैं किसी का नहीं हूँ, कोई मेरा नहीं है, निर्मल हो जाओ, मेरे भगवान है, ये बढ़िया बात है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, संबंध सबका था, मीना माई के माँ का संबंध था, ब्याह कर दो पति के साथ संबंध था, परंतु पति को कह दिया आप ब्याह कर लो, दूसरा ब्याह कर लो, पद सुनाते करते ऐसे पति पति पत्नी का संबंध नहीं, संबंध केवल भगवान के साथ में, और मेरा किसी संबंध है ही नहीं, ऐसे आप बन जाओ सभी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई, ये गुरु और शिष्य बनते हैं ना, ये भी बढ़िया नहीं है, बढ़िया जो जीवन मुक्त महापुरुष वो गुरु हुए तो परमात्मा के साथ एकता करता है, वो परमात्मा के साथ, गुरु के साथ संबंध करो तो स्त्री के साथ संबंध हुआ, माँ के साथ संबंध हुआ, पिता के साथ संबंध हुआ, भाई के साथ संबंध हुआ, एक गुरु के साथ संबंध कर दिया, लोगों को बुरी लगती है पर बात ऐसी है, जो समझते नहीं गुरु बनाया है वो एक संबंधदार जुड़ गया तो क्या फायदा हुआ, माँ है बाप है भाई है ऐसा एक संबंध नया जोड़ दिया गुरु है, कुछ फर्क नहीं, को वा गुरु यो हितोपदेशा, जीव को कह भगवान के साथ लगा दे वो गुरु है, अपने साथ लगा हमारे भगवान का हूं मैं, अब सबसे यही प्रार्थना है कि मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं और मेरा कोई नहीं है, जिनसे संबंध जोड़ोगे पतन होगा, भगवान से बनेगा, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भीतर से बिल्कुल दृढ़ता के साथ केवल भगवान का मैं हूँ, केवल भगवान मेरे, केवल केवल केवल एक भगवान मेरे और मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, सपने में भी कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सरमोहरम घट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, द्वारका जी ने मेरा भाई थे तो शास्त्र से पीर से दोनों से बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण आए, वे ब्राह्मण पीर के वाले वे कहते भाई सा आप पधारो, हमारे बाबा पधारो, शास्त्र में आए बीरनी सा आप पधारो, शास्त्री के ब्राह्मण बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण, बूढ़े ब्राह्मण सबके माँ बाप है, मेरे भाई पर असर पड़ा कि मैं क्या करूं, भगवान रजा गया महाराज, हाँ मेरे मिले विचलन मत करो, मिलना हो जाए बिछड़ जाओ, ठीक है, घबरा गए घबरा, अब जाऊं तो मैं मन नहीं करता, नहीं जाऊं तो वृद्ध ब्राह्मण है भी कह रहा है, पीर के सब गए भाई साहब चलो, आप भाई साहब चलो चलो, वे दूसरा गए पीर साहब मारे चलो, बड़े शुद्ध भाव से निर्मल भाव से तो असर पड़ गया, घबरा गए तो भगवान में ही मिल गया, मुंडे में सुन लिए सुना टुकड़ा, शरीर नहीं रहा, दाग नहीं हुई, ऐसे सजनों भगवान के साथ अपना पान करो, अपना केवल भगवान है, कोई अपना नहीं है, उमा राम सब हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु है, गुरु पितु मातु बंधु गुरु पुराई, कोई पुराई, उमा राम सब हेतु, राम जी का समान राम जी है, लोग में बात करे गुरु बना दो गुरु बना दो गुरु बना दो गुरु बना दो। एक बात सुनी, तुम गुरु बना तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, वही कल्याण की चाहिए, गुरु बना लिया कल्याण, कई बातें बताई, मैंने बताया कि रुपया लाओ हमारे स्थान बनाना है, तो गुरु से हुआ है, एक गुरु बनने लाओ भेंट मुझे लाओ, ये बीती हुई बात है, घबरा गया वो, मेरे मेरे कल्याण कैसे हो कि गुरु बनाओ तो बताएंगे, गुरु बनाओ चेला बनाओ तो बताएंगे, चेला बनेगा भाई कल्याण करने चेला बन जाएगा, तो अन्य बालियों को हमारे स्थान बनाना है, रुपया रुपये लो, ये गुरु जी बना दी, ठगाई कोई ठगाई कोई ठगाई, कुछ भी आपसे चाहता है वो गुरु नहीं हो सकता, चेले से चाहता है वो चेला दास है, रुपया चाहता है रुपया दास है, मान चाहता है मान दास है, बढ़ाई चाहता है बढ़ाई दास है, आदर चाहता है आदर दास है, चाहता है वो चीज बड़ी है, चाहता है छोटा, हम रुपये चाहते हैं तो रुपये से छोटे होंगे, रुपये हो तो लखपति करोड़पति बड़े होंगे, ये बड़ा आदमी, रुपये चला गया तो छोटा आदमी, प्रसिद्ध दो ये बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी, अरे रुपये से बड़ी है पर बीसी क्या होगा, जड़ चीजों से आपकी बड़ाई तो आपकी महान निंदा है, परंतु लोग राजी हो गए, हम लखपति है करोड़पति है, लखदास है करोड़दास है, पति नहीं है, रुपये चला जाए तो विजय फैल, हार्ट फैल हो गया, मर गया, गुरु जी बना तो आज काल की गुरु जी, आपको बुरी लगेगा पर बात तो यही है, सच्ची बात है, कई भाई कहते हैं स्वामी जी गुरु की निंदा करते हैं, अरे गुरु जी को नमस्कार करो गुरु जी ना, आप ख्याल देखा नहीं बता रही, श्री गुरु परमात्मा ने नमः, गोविंदाय नमो नमः, गुरु गुरु होना चाहिए ना। आज संसार में खोजी ठगाई है। राम राम राम राम राम। वे जानते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया, खुद फंस गए, खुद गुरु बनकर भी फंस गए, चेला बनकर भी फंस गए, दोनों जाएंगे नरकों में। शिकलो भी गुरु लाल जी दोनों खेले डाओ, शिकलो भी गुरु लाल जी दोनों खेले डाओ, दोनों डूबा परसा बैठ पत्थर के नाव, पत्थर के नाव बैठ डूबे गई पत्थर के नाव। कोला को चेला बनो तो कल्याण हो जाएगा, बस चेला बन जाओ, चेला बनने से कल्याण होता है। अब चेला बना हुआ कई लुगाया है, कई पुरुष है, किसी कल्याण में तो देखा नहीं, ठगाई कोई ठगाई निखालस ठगाई। आप भगवान के हैं ये सच्ची बात एकदम। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से मम एव अंश, ममई वांश ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश होकर के गुरु जी के पास में फिर लाओ। सब काम हमने किया, हम गुरु भी बने हैं, चेला ही बनाया है, सब किया। कभी से मेरे मन में आती है, लोग कहते हैं समझी समझते नहीं, अब आज मैं सच्ची मानता हूं मैं समझता नहीं, परंतु कभी भी मत तरंग आती है तो आपसे दूना समझता हूं दूना। आप रुपयों को समझते हैं, मैं रुपयों को समझता हूं, रुपयों को छोड़ने को समझता हूं, आप रुपयों को समझते हैं छोड़ने को समझते हैं, दूर बहुत समझता हूं। रुपयों से बड़े आदमी हुए हैं तो रुपया बड़ा हुआ था, आप बड़े हुए बताओ, रुपया होने से आप बड़ी पार्टी हुए, रुपया कम होने से आप छोटी पार्टी हुए, तो बड़ी पार्टी रुपये से बना तो रुपया बड़ा हुआ था, आप बड़े हुए रुपये बने छोटे हो जाते हो, रुपये से बढ़ाई है आपकी महान नीचता है, पत्थर को लेकर उसे पत्थर बनाया हो गया। अब क्या बताऊं, लोगों को बहम है, लाख रुपया हमारे पास है, हम लखपति है, लखपति कहने का हो लखदास हो, ये बात है। भगवान ये भगत हो आप बढ़िया हो, भगवान मेरे भगवान का मैं हूं, घर वाले सब के सब मर जाए तो कुछ कोई चिंता नहीं, हमारा कोई है ही नहीं, ये गुरु बने वे मर जाए तो मर गया, तो हमारा क्या मतलब, हमारा क्या मतलब, हमारे भगवान है। मेरे तो वे दर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो वे दर गोपाल भगवान मेरे हैं, प्रभु मेरे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश है, ईश्वर के अंश है, हम ईश्वर के हैं। आप सब मानो, सब जितनी मर्जी भाई और बहन, हम भगवान के हैं, भगवान के लाडली बेटा और लाडली बेटी हूँ मैं, लाडली बेटी भगवान की, खास खास भगवान की बेटी हूँ मैं। कैसी आड़ी बात है, पवित्र हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे। पास गए छूते ही लोहा कंचन हो जाता है, पास और संत में बड़ो अंतर हो जाना, वो लोहा कंचन करे वो करे आप समान, लोहे से छू करके बड़ा हुआ लोहा पत्थर होता हो गया सोना, अब वो सोने में वह ताकत नहीं कि सोना छूगा तो लोहा का सोना हो जाए। महात्मा कोई मिल गए वो महात्मा बनेगा तो उसे सुबह वही महात्मा, वही महात्मा, वही महात्मा। समान पास पास बना दे तो ठीक है, पास बने हुए लोहे में ताकत नहीं है, लोहे को पास बना दे, महात्मा को चेहरा हो जाए वो महात्मा बना दे, महात्माओं की टक्साल खुल जाए, चल रहा महात्माओं को संबंध हो जाए, पर समझ गया ये मानते नहीं। कहना मान ले केवल कहना, निहाल हो जा मनुष्य मन में तो आती है कि हम कह रहे माने वैसे हो रहे हैं, हम मानते नहीं, अरे मन में सब के नहीं आती, कोई कोई आती है, कह रहे मानते नहीं, माने तो उसमें परिवर्तन हो जाए जरूर। मन के विरुद्ध बात कह दे तो संत महात्मा को छोड़ दे, हमारे मन में अनुकूल चले तो संत महात्मा, सज्जन और सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, वो धोखा नहीं होता कभी, मनुष्य गुरु मानोगे पता नहीं है, भगवान को मानो, भगवान को, भगवान है हमारे, मेरे तो मेरे दर गोपाल है, मेरे हम भाई ना शास्त्र की है ना पीर की है, वो ठाकुर जी की है, वैसे ठाकुर जी की है, सच्ची बात है, सच्ची डर दो मन का थैला शरीर ये सब भगवान मिल गया, चिन्मय हो गई, कभी साफ बगे फूल हो गए, तुकाराम जी शरीर के सहित लगे। एक भगत था और उन्होंने कहा तो कुंडली पड़ी ऊपर से, ऐसे संत हो गए। तुकाराम जी अपने स्त्री से कहा चलो आजा चला हमारे भैंस भैंस की सेवा में लग गई। तर भैंस को भैंस बड़ी सेवा करती थी, भगवान को ग्वालिया देती थी। हमारे पति ने बिगाड़ दिया, इतनी होते हुए बड़ा बड़ी पति पत्नी थी। पहाड़ में बैठते वहां रोटी ले जाते, भोजन ले जाते। एक कांटा लग गया जो ठाकुर जी ने खुद ने काटा कांटा, पति की सेवा कर रही। उठे जीत थी, खेत में काम करो, दिन भर गुसाटा काटो और शाम के वक्त में जीता आठ घटा ले जाओ। तो खेत में काम किया और साथ में गुसाटा लेकर आए गांव में, छोड़ा मांगने लगा, देते देते एक बट रहे, एक डांग उठाए लाठी बजा एक दी रुपये से गाँव की याद है ये लाया होंगे। लुगाई ने लेर मारी है कि दो टुकड़ा हो गया, कि बस एक तू ले ले एक मेरे, ये तू जू ले। भगवान की कृपा करते एक तू ले ले। एक तो भगवान ने दो ठग दो भगा कर दिया, आधा आधा दे दिया, आधा तो ले आधा फेंक लो। ऐसे संत थे, भगवान के प्यारे भक्त हो गए। इस वास्ते सजनो भगवान के साथ अपना पण करो। मेरे तो वेद गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गुरुदेवा कह देंगे दूसरा मेरा नहीं, ये नहीं कहे ये नहीं कहे। मेरे गुरु जी है, मेरी माँ है, मेरी बाप है, मेरा भाई है, मेरा ये ठगाई है भाई, ठगाई कोई नहीं। हमारा माँ तो सेवा करो, बाप है तो सेवा करो, अपना नहीं अपना तो ठगो नहीं है। पति बरता रहे पति के पासा यू साहिब के डिगरे दासा, पति बरता होती है पति की सेवा करती है, सास ससुर सभी से। सावित्री रुणन सावित्री सत्यवान, सावित्री सुंदर बहुत है, सुंदर बहुत होने से पति ने देखा, कोई पिता से देखा कि ऐसी कोई सुंदर भर नहीं है। तब कह बेटी मैं किसी साथ ब्याह करूं तेरा, मेरे कोई ऐसा तेरे लायक भर दिखता नहीं, तू जो वो पसंद कर रहे मैं पटा दू, मैं दूसरा भागी नहीं बनू। ऐसी सुपात्र ऐसी पतिव्रता एक स्त्री तो किसी प्राणी के द्वारा कर दू दोष लगेगा। तू कह मैं इनको पति मानता हूं, ब्याह मैं करता हूं। तीर्थ यात्रा के लिए गए, जो सत्यवान को देखा जो मन में स्वीकार कर लिया सत्यवान जीवन बस यार कह दिया पिताजी मैंने एक पत्र स्वीकार कर लिया। पिता ने जाकर पूछा तो वो राजा कुकुपुत्र थे पर राज्य लोगों ने ले लिया, कपड़ा लिए हुआ पैदा हुआ, बाप और बेटा दोनों ही, और वो मेरे पति से बात अब तो बेटा तू कहेगी तो इसे प्यार दूंगा, प्यारी पुत्री है मेरी पुत्री सुख भाव है। नारद जी मना था आगे, नारद जी से पूछा कि सत्यवान नरक कैसा है, कि महाराज सर्वश्रेष्ठ बहुत अच्छे गुण है, ऐसा छोरा मिलेगा नहीं, पर एक कमी है क्या कि आज के दिन 12 महीना में आज के दिन मर जाएगा, कि मर जाएगा परेशान हो ये देवरी की भाषा। नारद जी ने कहा झूठ बात तो होती नहीं, पूछा कि बेटा ब्याह तो मैं कर दूंगा, पर नारद जी ने कहा है कि 12 महीने में मृत्यु है, आज के दिन मृत्यु हो सही, तो पिताजी क्या करते हो, बेटा विधवा हो जाएगी। क्या भाई कहना है सगन शो पता थी, एक बार में विभाग होता है, भाई भाई अलग अलग एक बार होता है, मैं देऊंगा ऐसा एक बार कह दिया दे दिया, तो मैंने एक बार कह दिया कि पति है, अब दूसरा हो नहीं सकता, मेरा भी अच्छा और बंदा हो विधवा और खुश हो, मैं तो बचा कर दिया, दूसरा पति हो नहीं सकता, एक बार होता है। तो पिताजी ने ब्याह कर दिया, वे पिता अंधे होते अंधे, कह तू अंधे है अरे हमारा ये हम जंगल में बैठे हैं, लड़का जाता है जंगल में सूखी लकड़ी ले जाता है, वे लकड़ी बेच देते हैं उसे अंतर करते हैं, हम अंधे वो ऐसे होता है और कुछ खाने पीने को नहीं, तुम्हारी राजा की बेटी यहाँ कैसे ठहरेगी, राजा की बेटिया हमारे घर में कैसे रहेगी, ये तो मैं भी जानता हूँ परंतु यहाँ कहते है मैंने तो स्वीकार कर दिया, तो मैं क्या करूं, मेरी पुत्री भी ये कह रही है मैंने स्वीकार कर दिया, तो बेटा मैं तो बस भाई कैसे करूंगा। राजा ने कहा हमारा भी विचार था कि आपके साथ हम संबंध करें आपकी कन्या ले, पर तो हमारे पास कुछ नहीं है, आप है राजा की कन्या है कैसे बैठ जाएगी, ये स्वयं कहती है जी। तो पंत जी ने कहे मेरे पास रहेगी वैसे ही कपड़े पहन लिए, सब अपने कपड़े पोशाक दहेज दिया वैसे सेवा कर दी। 12 महीना हुआ वो दिन है कल, तो अपने सार से पूछा मैं आज उपवास करूंगी, क्या बेटी उपवास करेगी तेरा शरीर ऐसा है कैसे भी? मैं करूंगी आप ससुर को पूछा सास को पूछा करना, सुबह से भगत में पति जाने लगे जंगल में, तो अपने सास में जाकर कहा आप हुक्म दो मैं पति के साथ में जाऊंगी आज, क्योंकि आज दिन है वो जो नारद जी ने कहा वो दिन उसको याद था कि तू कैसे उपवास किया हुआ जंगल में कैसे जाएगी, कि मैं 12 महीना हुआ है थोड़ा दिन कम है आपसे कोई काम नहीं कहा, आज दिन तक कोई आपसे काम का बताओ, अब एक आज मेरी प्रार्थना है आज मैं पति के साथ जाऊंगी, तो अपनी तेरी ससुर को पूछ लेगी कि ऐसा आप काम करो, ये काम आप करो, सिफारिश कर दो। तो सासुर ने जाकर पूछा कि आज बहू कहती है मैं पति के साथ जाऊंगी, वही कहते बेटी कैसे तू जाएगी, उपवास किया हुआ राजपुत्री कितने आराम से पड़ी हुई कि मैंने कोई आपसे मांग नहीं की, उम्र भर में आज मांग की एक। अंदर पिताजी ने कहा अच्छा बेटा जा। तो पति साथ में गई, पति ने देखा ये नदी है, ये नाला है, ये पर्वत है, ये जंगल है, एक वृक्ष था उस वृक्ष पे कहीं कहीं सूखी लकड़ियां थी, तो ये मैं काटू तुम्हें टिकल ठीक है। वे काट काट कर सबको बांध दिया, भाला बांध दिया, उस सुनो कर इकट्ठी कर ली, पति काट काट रही डाल दिया, नीचे उतर मेरा ठीक नहीं, आज मेरा शरीर ठीक नहीं है, बीमारी होती है, तो आप सो जाओ आराम करो, तुम्हारी गोदी में सिद्ध हो गया। तो खास जबरा जाए भैंसे पर चढ़े हुए लाल कपड़े पहने हुए श्याम शरीर सर वो आए, आ करके उसे प्राणों को निकाला। तो पूछा आप कौन है, कि धर्मराज हूं मैं। तो मैंने सुना है धर्मराज ये दूत आते हैं लेने के लिए, आप आए, ये दूत आए थे, मैं तेरी गोदी में सोया था, दूतों की हिम्मत नहीं हुई, तेरी गोदी तू पति पता है, तेरी गोदी में थे इस वास्ते सूद लूट गए, वे हम ला नहीं सकते, हमारी ताकत नहीं उस उदास है, इस बात में खुद आया हो। शरीर को रख करके वहां भी पीछे पीछे चली, तो तू कहां जाएगी, अब कहां जाऊं मैं, पिताजी ने दान दिया है, मैं पिता के घर रही, माँ बाप ने दान दे दिया, अब ये है मेरे मालिक, अब ये जहां जाएगी वहां जाऊंगी। कहते हमारे लोग में जीता आदमी नहीं जाता, कहते आपकी कृपा से मेरे को कोई मना नहीं करता, मैं तो जाऊंगी। तू वरदान मांग ले, मेरे से वरदान मांग ले, तो छोड़ दे वरदान मांग ले, तो वरदान मांग ले, मेरे ससुर के आंखें रे आंखें ठीक हो जाए। फिर गए फिर लगा रे अब क्यों जाती है, तेरे को वरदान दे दिया। कहते संत महात्माओं से चीज मिलती है उसे संतोष नहीं करना चाहिए, और दो वरदान। तो बोल मांगे हमारे ससुर का राजी बन जाए, कैसे बन जाएगा, आंखें ठीक हो जाएगी, ठीक ठीक हो जाएगा, फिर भी जैसे अब क्यों चलती है, कि मेरे पिता थे उसके पिताजी के बेटा नहीं बेटा हो जाए, फिर चली कि हमारे ससुर के भी पता हो जाए, फिर चली बार बार ये किया, संत महात्माओं से बहुत मिलता है, उसे सौ बेटा हो जाए खड़ा हो गया, आगे चली कि और मांग ले अब ज्यादा लोग नहीं करना गए, तो हमारे भी सौ पुत्र हो जाए, कितना त्रास हो। फिर चले तो आप विचार करो, पति को तो आप ले जा रहे सब कुछ कैसे हो, पहले वही ठगा गया, 400 वर्ष की उम्र होगी, 100 तेरे बेटा हुआ जाओ, ऐसे सुना कराई, फिर वो जगे सोता हुआ आया, क्या आज मेरे सोता आया, सुमने में ऐसा देखा भगत रही है, दिन थोड़ा नहीं है, दिन छिपने वाला है, अब चलो कि बात क्या बात हुई, कि अभी मैं टाइम नहीं है, अब चलो उठे हो। और सेठ पास से जब बात बताई ये धर्मराज आए, धर्मराज को जीत कर लिया। पति पत्र में शक्ति होती, पति पत्र एक दिन ताकत होती, सब ठीक हुआ भाई, राज मिल गया, सब होया। 400 वर्ष की उम्र हुई, सौ बैठा होते धर्मराज के ठगा गया, याद नहीं रहता तेरे ससुर जाए सौ बेटा हो जाएगा, अरे पिता भी और सौ बेटा तेरे हो जाएगा। आप सोचो भाई मैं ठगा गया, ख्याल नहीं गया, जमराज पर विजय कर ली। सावित्री सत्य बात, ऐसी वैसी माताएं होती है, व्रत है हमारा, व्रत है नियम आए। जमराज हार गए, बेटो याद दिया, तेरी भी सौ बेटे हो जाएगा, जाओ जाओ चल दिया, सौ बेटो वरदान दिया, कैसे हो बताओ, पति बाप ले जाए, हार गया भाई, ऐसी बात है। नारद जी ने कह दिया कि बात बढ़ जाए, इस वर्षा तक धर्मराज भी सो बेटे हो जाए, जाओ जाओ पिता को पति को तब ले जा रहे, कैसे होगा, सब ठाक पति पर तेज से सब पिताजी ने देखा कि भाई तेरे समान कोई मेरे को बार दिखता नहीं, तो मेरे पसंद आवे तो उसको मैं कन्यादान करूं, ऐसा कोई है नहीं, तेने पसंद कर लिया अब मेरी जिम्मेदारी नहीं रही, ऐसी है। धर्म का पालन करना है, धर्म के पालन करने से मनुष्य विलक्षण हो जाता है, रुपया करोड़ों अरबों खरबों उसके पास में बड़ा आदमी नहीं होता, धर्म के पालन से बड़ा हो जाता है, धर्मराज पर विजय कर दी है। कि संत पुरुषों का संग होता है तो थोड़ा वरदान क्या बोले, बहुत मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए। धर्मराज भी डर गए भाई, ये वरदान मैंने दे दिया, अब जाओ। ये बात है, तो श्रेष्ठ कर्मण्य भी रहता है सर से देख लवते नरा, अपने अपने कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य सिद्ध हो जाता है, महात्मा हो जाता है, संत हो जाता है, अपना काम जो अपना उसमें पक्का रहे, बस पक्का। स्वे स्वे कर्मण्य विरता सर सिद्धि लभते नर, सकर्म देता सिद्धि यथा विंदित स्वरूप यथा प्रवृत्ति भूतानाम जिससे संसार पैदा हुआ, ये न सर्वेदन तो तुम सब व्यापक है, स्वकर्मात्म भेज अपने कर्मों के अंदर पूजन करे, वो पति पर पूजन अपना उसके द्वारा भगवान पूजन किया, अपने कर्तव्य कर्म है, धर्म आज वो जीत गई ऐसी हो गई। कितनी विचित्र बात है, अपने अपने कर्तव्य ठीक पालन करो, अपने कर्तव्य में पक्के हो, सब काम ठीक होगा। दुख पाना पड़ता है, 12 महीना तक कितना दुख पाया सावधि ने, वो लकड़ी बेच लावे उनसे काम से लेवे उनसे किया, दहेज की से जमीन नहीं, हमारे पति ने कमा कर उसमें अपने सास ससुर पति और बाप सारे और से निर्वाह करते हैं, उसे जी रोटी मिल जाए, सब ले लिया। सबसे पहले ससुर की आकर ठीक हो जाए ये पढ़ना, नहीं तो ये मांगे ये बूढ़ा मर जाए तो मासू खुश रहे, ये आफत है। और ये देखिए सबसे पहले शरीर आके ठीक हो जाए, राज्य मिल गया, अपना मिले ना मिले कोई परवाह नहीं, और जो शौक पुत्र मेरे भी शौक ठीक है उसे, अब जाओ अब वरदान क्या दिया देखो तो सही है। सत्य धर्म पालन करने वाला भी बुद्धि ऐसी दृढ़ होने से अपना दृढ़ विचार डिगे नहीं और डिगे नहीं, आफत आती है आत्म भीषणी पर भी आफत कम नहीं आई, परम प्रतिज्ञा पर डिग रहे अडिग दखाद्र में जला दिया तो समझेंगे पांडव तो मर गए, पांडव का वादा भी कर दिया सब कर दिया, विष्णु जी महाराज बड़े चिंतित हो गए, युधिष्ठिर जैसे चले फिर द्रौपदी के स्वयंवर में गए, वहां पता लगा ब्राह्मण बने हुए ब्राह्मणों के बीच बैठे थे, वेश बदले हुए कोई और मसी मिलन तैयार नहीं हुआ, नाना ये पटम्बर की अमर खुला जाद, देखो ये पटम्बर की कमर कर पटम्बर बढ़िया बढ़िया उनकी कमर खुल दी जाद, ये पटम्बर ब्रह्मण देव से ही व्यंजित रहे कमर कर लोग ब्राह्मण है मुझे भाई ब्राह्मण थे समुद्र पिए गए ब्राह्मण ब्राह्मण अतुल रस ब्राह्मण में निकले क्षत्रिय सब कोई नहीं उठा सके, मत्स्य बदले करना मत्स्य बदल रहे मत्स्य का ऊपर बड़ा उठे और नीचे एक चक्कर वह में छेद वो छेद आवे सामने वे मंत्र में कौन ला गए नहीं बैठे कोई अर्जुन ने बैठ दिया लगने चली गई, माँ ने रसोई बनाई कुंती माता ने आओ बेटा रोटी सीख ले आज ये लाए माँ को कह दिया माँ हम एक चीज लाए आज ये बेटा 500 ही लाओ ए माँ हम तो कन्या जीत गए तो मेरी बात सच्ची कैसे होगी, इतने का सच्ची करेंगे हम सच्ची करेंगे माँ की बात को झूठी नहीं होने माँ ने कह दिया पशु ब्याह करेंगे ऐसे नई बात हुई एक स्त्री के 5 पति ऐसे कैसे हुए, माँ ने कह दिया तुम बात सच्ची करेंगे वो ब्याह दे तो ब्याह देगा, नहीं तो उनको मार कर गया, हम तो ब्याह पासू करेंगे। महाराज जाते कहेगा हम तो तुम्हारी से कहते हैं पांच ब्याह करेंगे, पांच के मेरी लड़की सुंदर है अच्छी, इस बात तुम्हारा मन चलता है, वेद ब्याह से प्रकट हुए। वेद ब्याह से तुम जानता नहीं है, ये ब्राह्मण वेश में ये धर्मनार है, खुद युधिष्ठिर है, फिर लड़की के मेरे मोहित हो जाए, ये नहीं। माँ का वचन है, माँ ने कहे पांच लेंगे, पांचों साथ गया, पहले युधिष्ठिर के साथ, भीमसेन के साथ, नकुल से अर्जुन के साथ, नकुल के साथ, सहदेव के साथ, मेरी ब्यास ने कहा ऐसा होने वाला है, ये पांचों के साथ होगा, ये पांच पांच नहीं है, एक है, ये पांचों ही एक है। पंच भी कामिता कुंती, पंच तत्व पंच भी कुंती ने पांच देवताओं से कथा किया है, सत्यमदित लोग को योग दोनों क्षति कहते हैं, पंच भी कामिता कुंती तत्वधुर भी पंच भी बहु भी पांच सती मध्य भी लोग कुंती द्रौपदी सती, कभी कहता है ऐसा पुण्य रे बाबे अपने अपने धर्म का पालन करने का बड़ा महत्व। गाय ने एक श्राप दिया है इसको, गाय जाती थी ने पांच गोदा पीछे या हंसी या गाय ने कहा तेरे पांच पति होंगे तो भगवान शंकर की प्रार्थना करी, भजन किया तो मैंने पति पति पति पति पांच बार मांगा।